राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण श्रेष्ठ सोमवार सन 2051 एवं 30 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ आराम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पुरजाया है उसमें दो बात कही। एक तो कर्मयोग किससे कहते हैं। देखो योग क्या है और उसे कितने अर्थ है ये गीता दर्पण में खोला है। परंतु गीता खास योग किसको मानती है। संबंध भगवान के साथ में हो जाए उसको योग। युधिर योग से योग बनता है। गीता में योग शब्द बहुत बार आया है। 36 बार तो पुष्पा वही पुष्पिका में आ गया। योग साथ से कृष्ण सुमति अर्जुन विषाद योग हो ना 18 पुष्प 36 बार इसमें आ गया। और गीता में बहुत बार आया है। गीता दर्पण में खोला है कहाँ योग किस अर्थ में है। किस किस का योग क्या क्या अर्थ देता है। ऐसे 3 विभाग किए योग के। एक युधिर योग से योग बनता है। एक युज समाधव धातु से योग बनता है। एक युज संयम धातु से योग बनता है। क्या करेंगे 3 तरह से बनते हैं। तो 3 तरह का प्रयोग आया है। कहीं युज संयम का है पश्चिम योग में ईश्वरम ऐसे। कहीं समत्वम योग उच्चते आया है। कहीं दुख संयोग वियोग योग संगीतम ऐसा आया है। तो ऐसे आया है। इसका तात्पर्य योग शब्द में 3 अर्थ है। सामर्थ्य भी है और भगवान का संबंध भी है और समाधि भी हो जाएगी। संसार से हट जाए तो परमात्मा में लग जाएगा उसको योग कहते हैं। कर्म करते हुए योग उसको कर्म योग। भक्ति करते हुए योग उसका नाम भक्ति योग। ज्ञान की साधना करते हुए योग ज्ञान योग ऐसा अर्थ होता है। तो कर्मयोग का अर्थ है कर्मों का अपने साथ संबंध ना हो। जो कुछ किया जाए केवल संसार के हित के लिए ही किया जाए अपने लिए कुछ न किया जाए वो कर्मयोग होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए। कर्म करे केवल दुनिया के हित के लिए सर्वभूत हिते रता उसको कर्मयोग कहते हैं। अपने स्वार्थ का संबंध किसी के साथ न हो। ये बात समझने कठिन पड़ती है जब तक वे अपनी जिद नहीं छोड़ते। और अपनी जिद छोड़ दे तो बहुत सुंदर समझ आ जाए। अपने लिए कुछ नहीं बिगड़ना है। संसार का काम तो अपने लिए करना ही नहीं है। परंतु जप है ध्यान है कीर्तन है सत्संग है स्वाध्याय है ध्यान है समाधि है वो भी अपने लिए नहीं करनी है। ये जल्दी समझ में नहीं आती बात। अपने लिए करनी नहीं है दुनिया मात्र के हित के लिए करना है केवल। तब कर्म योग होता है। नहीं तो कर्म होते योग नहीं होता। योग तो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाए, हमारा कर्मों के साथ, फल के साथ, दुनिया के साथ संबंध टूट जाए, केवल भगवान के साथ संबंध हो जाए, उसके लिए कर्म किया जाए, उसका नाम कर्म योग है। यह कर्म योग की व्याख्या है। समाधि भी अपने लिए नहीं, नहीं समझ होता आदमी जल्दी, पर जो समझना चाहे वो समझ सकता है, तो इनसे कल्याण हो जाता है। कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं अच्छे अच्छे जिसमें इसका खंडन किया है। अध्यात्म रामायण के उत्तरखंड का उत्तरकांड का पांचवां सर्ग है राम गीता, उसमें इसका खंडन किया है। कर्म से मुक्ति नहीं होती, बहुत जगह आया ऐसा, कर्म से मुक्ति नहीं होती, कर्म से मुक्ति नहीं होती, हम भी मानते हैं योग से मुक्ति होती है। कर्म का योग केवल परमात्मा के साथ हो, किसी के साथ नहीं, तो मुक्ति नहीं तो हो गया क्या, बताओ आप इतने बैठे बताओ। जो किया जाए वो सब दुनिया के हित के लिए, क्यों कि ये शरीर है, ध्यान देकर सुना थोड़ा सा, इस शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारे साथ एकता नहीं है। अगर हमारे साथ हो तो मरने पर साथ चले, अथवा ये यहां आप रहे आपके साथ संबंध नहीं है, मात्र दुनिया के साथ संबंध है। मात्र दुनिया के एक अंश को अपना मानना यह अन्याय है। शरीर को अपना माने, मन बुद्धि को अपना माने, अहंकार को अपना माने, ये न्याय नहीं है। सुख आराम संग्रह ये तो गए कहीं, अहम भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, बुद्धि भी अपनी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, स्थूल शरीर काल शरीर सूक्ष्म शरीर और काल शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ एकता है, कारण शरीर की मातृकरणी साथ एकता है, आपके साथ कैसे एकता हुई। इसका कार्य होगा समाधि कारण शरीर की होती है। बड़े बड़े ग्रंथों में समाधि और व्युत्थान दो अवस्था लिखी है, परंतु वास्तव में जो समाधि है उसमें व्युत्थान नहीं होता। अगर व्युत्थान होता है वो योग की समाधि है, तत्व ज्ञान की समाधि वो नहीं है। जैसे व्युत्थान होता वो समाधि होगी तो होगी, होगी सदा के लिए होगी, उसको सहजावस्था कहा है। उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो वो सहजावस्था थी कर्मयोग से प्राप्त हो जाती है, ज्ञान योग से प्राप्त हो जाती है, भक्ति योग से प्राप्त हो जाती है। कोई आग्रह नहीं, जिसको ज्ञान में रुचि ज्ञान योग से करे, कर्म में रुचि कर्म योग से करो, भक्ति योग से रुचि है भक्ति योग से करो, योग की सिद्धि हो जाएगी, सब हो जाए समाधि सिद्धि हो जाएगी। परंतु असली वास्तविक समाधि है उससे व्युत्थान नहीं होता, उसे दो अवस्था नहीं होती, ये समाधि अवस्था है, ये व्युत्थान अवस्था है। संसार में व्यवहार करे तो व्युत्थान होता है, और संसार से रहित हो एकांत बैठे तो वो समाधि हो जाती है। तो कर्मयोग से वही समाधि हो जाएगी, ऐसी बात है। अब आगाड़ी लिखते हैं कि देहाभिमान कैसे हटे जल्दी से जल्दी। केवल मैं ही स्वस्थ रूप में स्थिति का बाधक लगता है, मेरे स्वरूप में यही मानू अहंकार ही बाधक लगता है, स्वरूप तो है क्यों का त्यों ही है, तो यही बाधक है, तो इसको बताओ कृपा करो। तो मैं एक बात बताता हूं, अहंकार दूर नहीं होता, तो मैं एक बात बताता हूं, आप जिसको सुगमता से कर सकते हैं उसी साधन को करो, उसका नतीजा ठेठ पहुंच जाएगा। जो होता नहीं उसको तो करने के लिए हिचकते हैं, जो कर सकते हैं वो करते नहीं है, ये बाधा है खास। आप कर नहीं सकते उसके क्यों हिचको, आप कर सकते हो वो करो, जो कर सकते हो सुगमता से, ज्ञानी हो, कर्मी हो, भक्ति हो, जिसमें आपकी रुचि है, मन लगता है, श्रद्धा है, जिस पर विश्वास है, करो। जैसे संसार में लोभ बाधक है, ऐसे योग में भी लोभ बाधक है। लोभ हम अत्यंत ध्यान करें, निर्विकल्प ध्यान करें, मूक सत्संग करें, ये एक लोभ है। आपकी योग्यता क्या है, विश्वास किस पर है और कर सकते हैं क्या, ये तीन बात जानने की होगी। आप नहीं कर सकते, वो आपका साधन होता ही नहीं, उसके लिए लोभ मत करो। जो हो सकता है वो सरलता से करो, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ठेठ। और जो जानते जाओगे, करते जाओगे, तो विकास होता चला जाएगा, योग्यता भी आ जाएगी, विश्वास भी हो जाएगा और अनुभव भी हो जाएगा। परंतु उसमें लगे रहो, जो कर सकते वो करो। अहंकार मिटता नहीं, तो अहंकार मिटाना होता है ज्ञान योग में। ज्ञान योग में सिद्धि चाहो तो अहंकार रहते नहीं होता, परंतु कर्म योग में सिद्धि हो सकती है, भक्ति योग में हो सकती है। अहंकार है उसी लोग ध्यान दे रहे, आप सुने, फिर शंका तो पूछो। कर्म योग से अहंकार शुद्ध होता है और ज्ञान भक्ति योग से अहंकार बदल जाता है, और ज्ञान योग से अहंकार मिट जाता है। ये तीन अवस्था, तीन अवस्था के बाद एक अवस्था हो जाती है, तीनों एक हो जाएगा, मिट भी जाएगा। परंतु भक्ति योग में सुगमता पड़ती है, उसमें अहंता को बदलना पड़ता है। बदल दो अहंकार, ये बदलना हरेक के वश की बात है, सुगम बात है, कठिन नहीं है। जैसे ये बहना बैठी है तो ये क्या करती है, ये अहंता को बदलती है। पीहर की होती है, अपने आप को पीहर की मानती है, ये पीहर की ना मानकर ससुराल की मान लेती है। तो अहंकार बदलना सुगम है। हम साधु होते हैं, ग्रस्त पड़े का अहंकार है, बदल गया साधु हो गए, मैं साधु हो गया, तो बदलना सुगम है। मैं साधु, मैं ग्रस्ती नहीं हूं। आप साधन में लगे हो, जितने भाई बहन साधन में, चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कोई योग, अगर परमात्मा में लगे हैं तो आप बिल्कुल भीतर में ईमानदारी से, मैं साधक हूं, मैं झूठ कपट नहीं कर सकता, मैं ठगाई नहीं कर सकता, मैं धन को कमाने के तक करूं ये नहीं कर सकता, मैं किसी को धोखा दे नहीं सकता, क्योंकि मैं साधक हूं। ऐसे आप अहंता को बना लो कि मैं भगवान का भगत हूं। जो भगत नहीं करे वो काम मेरे को करना नहीं है। अगर काम आप भगत नहीं है वो भी करो तो भगत कैसे रहोगे। ये अहंकार बदलना बड़ा शुभ है, मिटाने की आप चेष्टा क्यों करो, उसे करो। मैं साधु हूं, वैसा मान लिया जाए, साधन से विरुद्ध काम नहीं कर सकता, इतनी सावधान देखो, क्यों इतने पूरा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं भगवान का हूं, गीता रामायण में आता है, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान मेरा भूल करके न मिटे, कैसा, मैं सेवक हूं, रघुनाथ जी महाराज हमारे मालिक है, बदल दिया। केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे हैं। अब भगवान का जन्म नहीं करता वो कार्य मैं नहीं कर सकूंगा कभी, इसमें सावधान रहो, सिद्ध हो जाएगा ठीक तरह एकदम। ये अहंकार को बदलना होता है। और अहंकार को शुद्ध करना हो तो काये न मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। केवल अंतकरण की शुद्धि के लिए शरीर से, बाणी से, मन से, सबके हित लिए करना है। स्वार्थ और अपना सुख आ जाएगा तो ये हित के लिए नहीं होगा, सबके हित के लिए नहीं होगा। आपका हित उससे अलग है, ये गलती है, ये सिद्धि नहीं होगी जल्दी, करते होगा, किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा, पर वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी, समय पाकर होगी। वर्तमान सिद्धि चाहते हो तो कर्म योगी के लिए अपने लिए कुछ नहीं करना, न जप है, न ध्यान है, न कीर्तन है, न सत्संग है, न स्वाध्याय है, न ध्यान है, न समाधि है, मात्र दुनिया के हित के लिए है। क्यों? कि शरीर तीनों ही संसार के साथ एकता रखते हैं, तो स्थूल शरीर से कर्म करें वो भी संसार के लिए, सूक्ष्म शरीर से चिंतन करें तो संसार के लिए, और कारण शरीर से समाधि करें तो संसार के लिए। क्यों? कारण शरीर आपका कैसे हो गया? समष्टि का शरीर है, उसको आपका क्या अधिकार है उसने आप अपना सुख भोगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करें? ये है नहीं आपका। आपसे सबसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो, आप शरीर को जैसा रखना चाहो वैसा रख सकते हो, मन को जैसा चाहो वैसा रख सकते हो, कारण शरीर जो स्वभाव है उसको बदल करके जो चाहो जो रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो चाहे तो इनको अपने मन के मुताबिक बना लो और रख लो, और नहीं तो अपना मानना छोड़ लो। दो बात है, दो में खुश है उसको कर लो। अपने अनुकूल नहीं बना सकते तो अपना मत मानो, अपना छोरा अपना काम करते नहीं, मेरा कहना मानते नहीं तो उसको मनाओ, अच्छी बात है। नहीं माने तो अपना अपना छोड़ दो, हमारे नहीं है ये। जैसे मुसलमान का छोरा है जीव है, हमारा नहीं है। और अपना अपना ठीक छोड़ दोगे तो सौदा का सुधार हो जाएगा। एक मार्मिक बात है ये, अपनापन अगर छोड़ दो उनके साथ तो उनका सुधार हो जाएगा। ठाकुर जी के भोग लगा देते हो और वो प्रसाद लखपति करोड़पति हाथ फैलाता है, थोड़ा सा कण दे दो खुश हो जाएंगे। क्या वे मिठाई के भूखे हैं? उनको मीठा मिलता नहीं क्या? वे भूखे नहीं है। आप परीक्षा कर लेना, कोई आवे के मिठा दो, जाओ भाई उसको 5 रुपये में मिठाई धरा दो, नाराज हो जाएंगे। मिठाई के भूखे थोड़े हैं वो, ठाकुर जी का प्रसाद दे दो। ठाकुर जी का अर्पण कर दे, मान शुद्ध हो गया। ममता है तब तो शुद्ध नहीं होगा, ममता अपनी रखो शुद्ध नहीं होगा। ममता मर जरी जाए, बुद्धि से आवे ज्ञान, ज्ञान घृत, जिस ममता मल जरी जाए। ममता मल है, ये मल लगा कर शुद्ध करना चाहे, मेरा मन शुद्ध हो जाए कभी शुद्ध नहीं होगा। मेरा मन आपका मल तो आपने लगा दिया, अब शुद्ध कैसे होगा? हो जाए तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता ना श्राप देता हूं, पर मेरा मन शुद्ध नहीं होगा। मेरा नहीं होगा शुद्ध हो जाए, अशुद्ध रहेगा नहीं, मल यही है। इस वास्ते अपना अपना हटा लो, जानते नहीं हमारा मानते नहीं तो अपना अपना हटा लो। अपना मन तो हटाते नहीं, शुद्ध रूप कर सकते नहीं। बड़ी भारी गुत्थी है, सीधी सरल है, आप अपना अपना हटा लो। मन अपना नहीं रहेगा तो अशुद्ध नहीं रहेगा। कोई भाई पूछता है, महाराज मेरा मन नहीं लगता, बात बताओ। मन तेरा नहीं लगे मैं बात बताऊं, ये कहां लागू होती है? अगर मेरा मन तुम्हारे को तंग करता हो तो कभी आपका मन तंग करता है? महाराज कोई उपाय बताओ, उपाय करो तो ठीक है। आपका मन तंग करता है तो उपाय मैं क्या बताऊं? आप करो, चाहे तो आप करो शुद्ध कर लो, नहीं तो अपना अपना छोड़ो। निर्ममो निरहंकार शांति मत गति, निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्षमी। करियोग में भी निर्मम निरहंकार होना पड़ेगा, भक्ति में भी निर्ममो निरहंकार होना पड़ेगा, ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसमें भी निर्मम निरहंकार होना पड़ेगा। निर्मम और निरहंकार तीनों जगह आता है गीता में, कर्मयोग में आता है, भक्ति योग में आता है, ज्ञान योग में आता है। अरे अपना अपना रखोगे तो ज्ञान योग सिद्ध होगा, न ध्यान योग सिद्ध होगा, न भक्ति योग सिद्ध होता है, कर्म योग सिद्ध होगा। तो अहंकार नहीं मिटता हो तो शुद्ध कर लो कर्म योग से, अरे शुद्ध नहीं हो से तो बदल दो, मैं भगवान का हूं। फिर शुद्ध और अशुद्ध अपने चिंता क्यों? जो भगवान के दे दी चीज, अब भगवान ने शुद्ध करो अशुद्ध करो मत रखो, खींचो जहां चाहे जो करो, अपने क्या मतलब उसके साथ? तो अहम कैसे मिटे है ये चिंता मत करो, मिटा सको तो मिटाओ। अहंकार तक ये अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अपरा। और ये अपरा परा प्रकृति का जीव भूत महाभो हर जगत आप परा प्रकृति हो, ये अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, चेतन आत्मा परा प्रकृति, ये भगवान की परा उत्कृष्ट प्रकृति है, ये निकृष्ट है, आपके है ही नहीं। तो आपको अहंकार क्यों शुद्ध करना है, क्यों शुद्ध करना है, अपना है ही नहीं। वास्तव में भगवान का है, अपना मानते हैं ये गलती है भगवान का। राज की ये चीज को कोई अपनी माने तो दंड होता है, इसलिए परमात्मा की सब सृष्टि है, आप मालिक क्यों बनते हो। जैसे दूसरा मन है, जो ये मन है, आपके मन की आपको चिंता होती है, कुत्ते के मन की चिंता आपको क्यों नहीं होती। आपके साथ संबंध आपके मन का है, इतना ही कुत्ते के मन का भी संबंध उतना ही है, और कुत्ते के मन के साथ संबंध नहीं है, आपके मन के साथ ही आपका संबंध नहीं है, उतना ही। ये विभागीय अलग अपरा प्रकृति का है। मन को एकाग्र करोगे तो सिद्धियां हो जाएगी, अनिमा महिमा गर्मी आदि सिद्धियां हो जाएगी, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। मन एकाग्र करोगे और निरुद्ध कर दोगे तो योग दर्शन में चार पाद है, उसमें विभूति पाद है अलग। तो विभूति पाद के आरंभ में ध्यान धारणा समाधि तीन लगा है, धारणा ध्यान और समाधि, त्रय में एकत्र संयम है, तीनों का नाम संयम है। वो संयम कहीं ध्यान धारो, वही धारणा करो, वही समाधि करो, उसका ज्ञान हो जाएगा। तो विभूति अनेक तरह की पैदा हो जाएगी, पर कल्याण हो जाएगी बात नहीं है। ये शक्ति है, जैसे रुपया जिसके पास में चाहे जो चीज खरीद ले, तो रुपया की शक्ति है, कल्याण थोड़ी हो जाएगा। ऐसे मन एकाग्र कर दिया तो आप शक्ति आ जाएगी। नहीं, प्रयत्न करो, पर एकाग्र करने से ही होगा, ये नियम नहीं है। आप अगर भगवान के समर्पित हो जाओ, पुकारो, तो उसी कृपा से हो जाएगा एकाग्र। अरे वो है करो जो आपके करने से वैसा नहीं होगा, आप करने से वैसा नहीं होगा, तो हो जाएगा आप ही। आप ज्ञान में स्थित हो जाओ, आप से आप हो जाएगा। विहाय कामान यह सर्वान उमास्तरति निस्तरया निर्ममो निरहंकार शांति मध्य गति, ऐसा ब्रह्म स्थिति भाव में है। तो एकाग्रता दोष नहीं है, महान गुण है। एकाग्रता से निरुद्ध होना बड़ा बढ़िया गुण है। एकाग्र की अवस्था होती मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, पांच अवस्था होती है मन की। तो निरुद्ध अवस्था सबसे ऊंची है। तो निरुद्ध अवस्था हो जाए फिर आगे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सबसे ऊंची निरुद्ध है। इस वास्ते योगस्त तिवृत्ति निरोधः, योग का दर्शन योग अथ योगानुशासनम। दूसरा सूत्र है योगस्त तिवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए, योग हो जाएगा। ये पातंजल योग होगा। और गीता कहता है समत्वम योग उच्यते, एकाग्र हो न हो अपना कोई मतलब नहीं, ये योग हो गया गीता जी का। जैसे कोई कहना माने न माने, अपने छोड़ दिया जाए राम जी को, मर जाओ जी करो, ऐसे आप भगवान के सामने हो जाओ, भक्ति योग हो जाएगा, तटस्थ हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा, और संसार के हित में लगा दो, कर्म योग हो जाएगा। ये बात है। इस वास्ते खास मेरे बात ये कहनी थी कि आप लोभ मत करो, जो हो सके वो तो आप करते नहीं, और करते हो वो आपसे होता नहीं, तो रीते रह जाओगे साथ। जो हो सके वो तत्परता से करो, उसके होने पर फिर अगाड़ी हो जाएगा, अगाड़ी रास्ता हो जाएगा, आप साब होगा कृष्ण बंदे जगत गुरु। नहीं हो तो भगवान भक्ति में तो बड़ी मौज की बात है, पुकारो भगवान को, भगवान की कृपा से होगा, वो आपके उद्योग से नहीं होगा। पुकारो, आप अहंकार के मिटाने पर क्यों लगे हो, अहंकार बदल दो, मैं भगवान का हूं, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेवक हूँ, मेरे मालिक भगवान है। बस जैसे ये स्त्रियां बदल देती है, मैं पीहर की नहीं हूँ, मैं माँ बाप की नहीं हूँ, पड़ी है वह रही है, परंतु अपने आप के अहंता को बदल दिया, मैं इस घर की नहीं हूँ, जहाँ ब्याई वहाँ की हूँ मैं, सुवा सुतक भी वहाँ का ही लगेगा, घाटा नफा भी वहाँ का ही होगा, बाप के घर का नहीं होगा, जन्मी है वहाँ रही है, बदल दिया। आपकी जायरी छोरी बदल देती है, आपका क्या जोर रहता है, आपकी छोरी बदल, वो भी नहीं बदल सकते आप, क्यों चिंता करते हो अहंकार की, आप बदल दो, मीराबाई बन जाओ मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं भगवान क्यों, भगवान मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल कह दोगे पर दूसरो न कोई यहाँ फैल हो जाओगे, ये गलती है, तो दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है, हृदय से विचार कर दो, कितना ही संबंध हो, कितना ही प्यारा हो, अगर अपनी मुक्ति चाहते हो और भक्ति चाहते हो, दूसरो तो कोई, अपने से अपना भी कोई अपना नहीं है, वास्तव में अपना है नहीं, सच्ची बात है ये, हड्डियां लिया बैठे हैं, ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, यही रह जाएगी लोग बाड़े में, हमारी थोड़ी है, ऐसे मन भी अपना नहीं है, बुद्धि भी अपनी नहीं है, इंद्रियां भी अपनी नहीं है, ये देने वाले की विलक्षणता है। अभी पद गया था, आप सब वस्तुओं के बड़े भंडारी हो और छिपकर दान देते हो आप, अभी पद सुना था, छिपकर करो कदम, पता नहीं लगता, भगवान का पता ही आपको दिया है, मैं से मेरे ही है, ये देने वाले की विलक्षणता है, भगवान की ये रीत है, ऐसा देते हैं जिसको मिल गया वो तो मेरी है, यूं ही मानता है भगवान की दी हुई, बस अपना चलता नहीं, आपकी तो बस चलाओ, आपका मन है तो मन में लगाओ, आपका शरीर है तो जी जाओ मरो मत, है ताकत आप में तो आपका कहाँ है, देने वाले की विलक्षणता है, जिसे कि आपको अपना ही मालूम होता है, वो दे दे जिसको उसका ही मालूम होता है, ये देने वाले की विलक्षणता है, अपना नहीं है, अपने बस की बात नहीं है, दे दो ऐसे कर दो। इस वास्ते खास बात ये कहनी है, आपसे जो साधन हो सके वो साधन करो, उसमें तत्परता से लग जाओ, अगाड़ी का साधन शुरू हो जाएगा, योग्यता आगे आप होगा, कृष्ण बंदे जगत गुरु वो प्रधानाध्यापक है, लगा देगा क्लास पर बदल देगा, सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ भक्ति को बताया है गीता में, भगवान का आश्रय लग भगवान ने लगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो कोई नहीं है, इसमें फर्क इतना है, आधा काम करना है, आधा मेरा कोई नहीं है इसमें आधा काम करना है, मेरे को मिल जाए इसके लिए कोई मेरा नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना संबंधी है, ना कुटुंब कोई नहीं है, और मैं सबके लिए हूँ, मेरे लिए कोई नहीं, मैं किसी के लिए नहीं है, पूरा है, आधा तक क्या कि मेरे से माँ आशा रखे तो माँ की सेवा करना मेरा काम है, माँ से मिल जाए ये नहीं लेना है हमें, संसार मात्र सेवा रखता है तो संसार कर देने सेवा, पर उससे मैं लेना कुछ नहीं है, लेना कुछ नहीं है, ये लेने में फंसता है आदमी, तो सेवा कर दो, जिन जिन का संबंध है उनकी सेवा कर दो और सेवा लो मत, लेना देना चले तो ये दुकान उठेगी नहीं, ये रहेगी, दुकान उठाना चाहते हो तो वो जितना अपने पर कर जाए उसको तो उतार दो, और कोई नहीं आवे उसको माफ कर छोड़ दो तो दुकान उठ जाएगी, लेने की आशा रखो तो फिर देना पड़ेगा, फिर लो फिर कुछ दो इनको आ जाए, लेने चलेगा दुकान नहीं उठेगी, इस बार संसार लेना देना छोड़ो, देना उनका कर्जा पूरा चुका दो, और भी दे दो दे दो नहीं तो छोड़ दो, अपने नहीं सही हमारे कहना नहीं करे तो न सही, बिल्कुल छोड़ दो, किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, भाई और संबंधी हो कुटुंबी हो कोई हो चेला हो चेली हो कोई हो उसे हमें मतलब नहीं, हमें लेना नहीं है, ठीक हो जाएगा। और लेने की आशा रखो तो जन्म मरण होगा ही, आप दूर कर सकोगे नहीं। कारण गुण संगो से सदा सदीवनी जन्म सदा सदीवनी में जन्म मिटेगा नहीं, उन संग है साथ में लेने की इच्छा है। संप्रदायों के अनेक अनेक तरह के अर्थ है, अनेक तरह की पद्धतियां हैं, पर गीता की पद्धति सबके साथ मिलती है, किसी से विरोध नहीं करती, या सबको ठीक बताती है। गीता में बहुत विलक्षण बात आई है, बड़ी अलौकिक बात आई, बड़ी सीधी बड़ी सरल, उसमें भी भक्ति की महिमा ज्यादा आई है, ज्ञान की महिमा कम नहीं है, कर्मयोग की महिमा कम नहीं है। जन्म मिटाने में जैसे भागवत में योगास्त्रयोमया प्रयुक्ता निर्णाम श्रेयो विधि सया, मात्र कल्याण का कल्याण, मात्र दुनिया का कल्याण करने के लिए मैंने तीन योग कहे हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग, सबका कल्याण हो जाएगा। भागवत एकादश ग्रंथ के 20वें अध्याय में तीन योग कहे हैं, वो तीन भगवान ने बताया, गीता बताया, वहां भी भगवान ही बताते हैं उद्धव जी को, यहां बताते हैं अर्जुन को। तो आपसे सुगमता से हो सके वो उस काम में लग जाओ तत्परता से एकदम, नहीं हो मैं क्यों इसको भाई, फिर जीते रह जाओगे। इस बात लोभ मत करो, अपने से जो मैं बनती आवे उसमें लग जाओ, सम्मति ले लो जिस पर आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो, उनसे बातें करके सम्मति लेकर साधन शुरू कर दो, बस जल्दी से जल्दी करो, साधन रहित मत रहो, साधन शुरू करो, आप में सिद्धि हो जाएगी। ठीक मार्ग में चलने में देरी है, परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं है, साधन निर्माण हो जाएगा फिर साधन की सिद्धि तो स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक है। तो साधन निर्माण आप कर दो बिल्कुल निस्संदेह, गीता की बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता है, सब अधिकारी कोई अनधिकारी नहीं है, अभी से सुदुराचार भक्ति का अधिकारी है, दुराचारी से दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी भक्ति का अधिकारी, और ज्ञान का आप जयदेशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, सब अधिकारी कोई अनधिकारी नहीं है, अभी से सुदुराचार भक्ति का अधिकारी है, दुराचारी से दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी भक्ति का अधिकारी, और ज्ञान का आप जयदेशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, संपूर्ण पापियों से अधिक पापी है, सर्वं ज्ञान प्रवीण, ज्ञान रूपी नौकर से तर जाएगा, और कर्मयोग का गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रवीण लिए थे, सब ज्ञान के अधिकारी, कर्मयोग के अधिकारी, ज्ञान ध्यान के अधिकारी, उसके अनुसार करना शुरू कर दो, हो जाएगा। जल्दबाजी मत करो, फल की आसक्ति मत करो, फल ऐसे तो नहीं बच जाते, फल हम क्यों चाहे, हम तो आपसे अच्छा काम करेंगे, फल क्यों चाहे हम, फल तो आपसे आप हो जाएगा, जो अच्छा काम करेगा तो क्या मिनक मजूरी देते है क्यों रखते हैं राम, तो भगवान नहीं देंगे, ये बात नहीं है, वो देंगे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और कुछ नहीं तो पुकारो राम राम राम राम करो, हे नाथ हे प्रभु पुकारो, पुकार से जो काम होता है विवेक से उतना नहीं होता है, बहुत सिद्धि होती है जल्दी, जलन हो जाए, ये कोई हमारे है नहीं, है नाथ हम किसका भरोसा करूं, मेरे कोई नहीं है, बोलो न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, मैं बोल नहीं सकता कह नहीं सकता, मन का बहुत वेग है अल्प बुद्धि है, पर नहीं जाके हरि, जैसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं, तो मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का ही नहीं हूं, ये नाथ आप कृपा करो पुकारो, बहुत जल्दी सिद्धि होगी इसमें, भगवान को पुकारो, और ज्ञान समझ में आया है तो ज्ञान में स्थित हो जाओ, कर्मयोग है तो कर्मयोग ले लो, और ध्यान योग अष्टांग योग जो आपको समझ में आया है उसमें लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा तत्परता से। छोटा बड़ा मत समझो, कर्मयोग छोटा है, ज्ञान योग बहुत बड़ा है। घड़ी में पुर्जे होते हैं, वो पुर्जा बड़ा और छोटा नहीं होता है, अपनी जगह ही बड़ा होता है। बड़े की जगह छोटा और छोटे की जगह बड़ा लगा दो, घड़ी बंद हो जाएगी। अपनी श्रेष्ठ कर्मणी अभिरता संसिद्धि लगते, अपना अपना काम ठीक करो, संसिद्धि हो जाएगी, अपनी जगह ठीक हो जाओ। भाई हो, बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, जिस संप्रदाय में आप रहते हो वहीं रहो, उसमें ठीक तरह से जो ठीक हो जाएगा। यह सांख्य प्राप्त स्थान हम तद योग ही जब गम्य थे, एक सांख्य योग अब इसमें शंका हो तो बोलो, सब मान लो। समन्वय मत करो, समन्वय का भार अपने पर मत लो। समन्वय करो तो समन्वय की बात मैंने जैसे सुनी मैं बता दूंगा, पर साधु को समन्वय नहीं करना है, ये सिद्धों का काम है। वो संप्रदाय ठीक नहीं, वो ठीक है, वो करे, वे लड़ाई झगड़ा करो मर्जी आओ, अपना तो साधन मिल गया सिद्धों। समन्वय सबका होता है, पर अपने पर भार मत लो। आपको जो साधन ठीक बने उसमें तो तत्परता से लग जाओ। सब प्रमाणिक ग्रंथ देखो, तीन बात होती है, एक तो विश्वास हो, एक अपने में योग्यता हो, और एक तत्परता हो। उस साधन करने की अपने में योग्यता हो, और उस साधन पर अपना का विश्वास हो, उस साधन करने की योग्यता अपने में हो, ये तो कर नहीं सकते। साधन अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, बहुत ठीक है, बिल्कुल यही तो मैं कहता हूँ। और क्या कहता हूँ, साधक अनेक है। हाँ ठीक है, ग्रंथों में, ग्रंथों में गलती नहीं है, तीनों योगों का वर्णन किया है, कई ज्ञान योग के है, कई भक्ति योग के है, और कर्म योग के तो बहुत कम है। ज्ञान योग के भक्ति योग के ग्रंथ ज्यादा मिलते हैं, ज्ञान योग में ज्ञान योग की बात ही कही है। मेरे पढ़ने का काम पड़ा है, पंचदशी मैंने पढ़ी थी, पंचदशी मैंने पढ़ी है, पढ़ाई भी है, तो पंचदशी में भक्ति को बताया है कि ये भक्ति भी भ्रम है, अध्यास है। पर भ्रम दो तरह का होता है, संवादी भ्रम और विषमवादी भ्रम। तो विषमवादी भ्रम से तो फंसता है, संवादी भ्रम अंत में ठीक हो जाता है। तो भक्ति है, संवादी भ्रम है, मेरे को अच्छी नहीं लगी वो बात, मेरे को अच्छी नहीं लगी, बट ग्रंथ में लिखी हुई है। भ्रम दो तरह का, एक संवादी भ्रम, एक विषमवादी भ्रम। दृष्टांत दिया है कि जैसे पर्वत के ऊपर किसी को मणि दिखती है, कि पर्वत पर मणि पड़ी है, रात्रि में चमकती है, मणि है, तो साक्षात मणि दिखे तब तो वो है सिद्धि, तो भ्रम नहीं है। पर मणि का तिलका पड़ता है दूसरे किसी पत्थर पर, और वो पत्थर मणि में जो दिखता है तो वो भ्रम है, परंतु संवादी भ्रम है। वहां जाएगा तो मणि मिल जाएगी। ऐ भक्ति को संभ्रावृति भ्रम माना है वेदांत के दृष्टांत से, तो आप संवादी भ्रम में जाओ, अंत में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। है भ्रम, मन संवादी भ्रम है, विषमवादी भ्रम नहीं है, ऐसा बताया। हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, साधक है तो तत्व ज्ञान है किसके लिए? अरे साधक को नहीं मिला तो किसको मिलेगा? अपनी योग्यता होनी चाहिए, जिस साधन को करे उस साधन करने की योग्यता होनी चाहिए अपने में, और विश्वास होना चाहिए। साधक अलग अलग है, यही बात कही है, उसी नाम वे त्रिद्याल जाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य स्तम से परसा मरण वही वी नाम वे चित्र अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है, विश्वास अलग अलग है, तो एक लाभ कैसे जुटेंगे। आज ज्ञान योग वाले केवल ज्ञान में ही लगाते हैं सभी, भक्ति योग वाले सब केवल भक्ति में लगाते हैं, कर्म योग वाले केवल भक्ति में लगाते हैं, तो वो सबके काम नहीं आता। हाँ, सुख समन्वय हो जाएगा, अंत में सुख समन्वय हो जाएगा। अब पहले आप मन ललचाओ, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो बढ़िया है, वो घटिया है, आप कर सको वो साधन तत्परता से करो, उसमें कमी मत आने दो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परंतु उसमें गलती होती है, वो गलतियों को छोड़ते जाओ। गलती तो किसी ने नहीं करी तो फेस को पड़े, गलती तो कोई सफलता होने वाली नहीं है। दूसरी बात एक और है, मेरे पर क्षमा करेंगे आप, प्रायः पंडितों के बनाए हुए ग्रंथ है उसमें पूरा ठेका नहीं है, ना बिल्कुल को नहीं, पंडित अनुभवी महापुरुषों की है, भागवत के वचन महान पुरुष है, अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण में तो मतभेद है। हाँ, अध्यात्म रामायण में मतभेद है, योग वशिष्ठ में मतभेद है, भागवत में मतभेद नहीं है, भागवत में, गीता में, उपनिषदों में मतभेद नहीं है। प्रमाणिक है, प्रमाणिक है, पर ज्ञान प्रदान है। रामायण तीन तरह की है, एक भक्ति प्रधान है, एक योग पर कर्म प्रधान है, और एक ज्ञान प्रधान है। तो अध्यात्म ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, और गोस्वामी रामायण भक्ति प्रधान है, और वाल्मीकि रामायण कर्म प्रधान है, ऐसा तीन नारी है। ठीक है तो समझ आ जाओ, तो मैं तो भाई जिस जानू जैसे कह दूंगा, अब अधिक कहां से लाऊं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनमें मैं पहले तो एक उपराड़ी बताऊं, जिसकी निंदा की है उसको मत मानो, जिसकी प्रशंसा की उसको मान लो। ज्ञान परंत ज्ञान के ग्रंथों में भक्ति की निंदा की है, कर्म की निंदा की है, वो ठीक नहीं है, निंदा की वही निंदा के लायक है, प्रशंसा की वो प्रशंसा लायक है। ऊपर ले लू, ये अपना काम नहीं है, निंदा करना कार्य साधक आचार्यों का काम, हम साधक हैं, कहाँ फंस जाएंगे कहीं, बस हाथ जोड़ लो। जो निंदा अंश है वो त्याजी है, निंदा करने का नया दयानंद जी महाराज ने बहुत प्रयोग किया है, निंदा करने का बड़ा उद्योग किया है, पर निंदा से कल्याण हो जाए ये तो उन्होंने नहीं लिखा, ये नहीं लिखा भाई, निंदा से कल्याण हो जाता है, क्यों फादे में फंसे होंगे, वही खंडन है, वही खंडन है, वही खंडन है, वही खंडन है, ऐसी बात। मैं तो खंडन अंश को मत पकड़ो, मंडन अंश को पकड़ो, ज्ञान योग में चलो, भक्ति योग में चलो, कर्म योग में चलो, ठीक हो जाएगा। मेरे जो समझ में आती है वो बात कहता हूं, मेरी श्रद्धा गीता पर भागवत पर है, और ग्रंथों पर श्रद्धा नहीं है मेरी, अब तो मैं क्या करूं। लाडनों में काम पड़ा था एक सज्जन थे, तो मैंने कहा मेरी श्रद्धा नहीं है, राम निवास जी बैठे, उनके गांधी को से नहीं मानते, वो गांधी जी की मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है, मैं क्या करूं सर, कि तुम गांधी को नहीं मानते, मेरी श्रद्धा नहीं है, मैं क्या करूं, उसमें लाचार हूं, आंधा है तू देखता नहीं, अरे आंधा हूं देखता नहीं, मैं दिखता नहीं, क्या करूं, क्या करूं बताओ, अब मारे कोड़ों से देख लेगा, देख लेगा, मेरी मेरी श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा ज्यादा, कि तुम श्रद्धा नहीं करते गांधी जी पर, गांधी जी पर श्रद्धा करता हूं मैं, पर सीमित श्रद्धा करता हूं, श्रद्धा नहीं मेरी, जैसे गीता पर है, भागवत पर है, इसमें श्रद्धा है मेरी। अब जाएंगे क्या ये बोले कि अब श्रद्धा नहीं है तो क्या करें बताओ, बहुत ऊंचे ही हो पर हमारी श्रद्धा नहीं, हम क्या करें, तुम श्रद्धा नहीं करते हैं, अब करते मेरे हाथ ही बात है, कैसे कर लू। भाई जी हनुमान प्रसाद जी कहते थे, महात्मा है गांधी जी, पर विलायती महात्मा है, अपने देशी महात्मा नहीं है। तो विलायती महात्मा विलायत मानो, हम कैसे माने? हमारे श्रद्धा ही नहीं। श्रद्धा विश्वास पूरा हो और योग्यता भी अपने वो वैसी हो और फिर तत्परता भी वैसी करे तो सिद्धि हो जाएगी। पंडिताय के ग्रंथों से नहीं होगी सिद्धि, आर्ष ग्रंथों से होगी। पंडिताय ग्रंथों से पंडिताई आ जाएगी, आप पंडित बन जाओगे, पुस्तक लिख सकते हो, शंकाओं का समाधान कर सकते हो, व्याख्यान दे सकते हो, बड़े योग्य वाह वाह हो सकती है। कल्याण नहीं हुआ और खुद का कल्याण नहीं हो कैसे हो जाएगा तुम्हारा? तो और बोलो, शंका मिट गई? बहुत बढ़िया बात है, कृपा हो गई आपकी, बहुत कृपा हो गई। किसी की शंका मिट जाए बहुत बड़ा दाग, बड़ा दाग। संशय आत्मा विनश्य थी, संशय आत्मा का पतन हो जाता है, संशय रहित हो जाता है। ठीक है, सत्वे नम संशय योगी हो आतिष्ट उत्तिष्ट भार। तो अब सुना दे भाई, 29 36 कोई पूछो, कोई बात पूछो, कोई बाधा लगती हो पूछो बात। 36 हुआ है, हम महाराज पढ़े लिखे हैं नहीं, 36 को 29 मानते, 29 को 36 मानते। अब गांठ इधर दे देते, उधर गांठ दे दे, क्या पता लगे कौन सा अंग पता। 29 को गांठ लगी, 36 को गांठ लगी, तो भूल जाते हैं। बोलो श्लोक बोलो, हाँ तू ज्ञान दी में क्यों लगाई? ये तो भगवान देते हैं, लगाई नहीं है। भगवान कहते हैं ज्ञान मैं दे देता हूँ, यदि ज्ञान ज्ञान दीप के द्वारा अज्ञान दूर करता हूँ। भक्ति में नहीं लगाई है, भगवान ने लगाई है। जो भक्ति करता है उसका अज्ञान मैं दूर कर देता हूँ, उसको अज्ञान दूर करना नहीं पड़ता। ये बात कही है, भास्वता ज्ञान दीपेन आत्मस्थम अज्ञानम अहम नाशयामी। अवस्थाई अज्ञान जन्य अंधकार का मैं नाश कर देता हूँ। भक्त तो भक्ति करता भगवान की, अज्ञान में नष्ट हुए नहीं हुए अभी क्या मतलब है? हमें तो भगवान से मतलब है, नाश कर देना। इस बात से कहा है कि तुम विश्वास करो, इसमें ज्ञान वही हो जाएगा। भगवान का ज्ञान और तरह का है, अद्वैत ज्ञान वो और तरह का है। भगवान तो कहते हैं वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञानवान, उसको ज्ञान कहते, ज्ञानवान कहते हैं भगवान। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान नाम पर पद्यते। फिर असली ज्ञान वो आप साफ हो जाएगा। मेरे पर तो ऐसा असर पड़ा है भाई, जिन लोगों ने भगवान का शरण लिया है वो सब कहते हैं ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग, जो पूछो सब बता दें। ठीक, भगवान के शरण से कोई काम बाकी नहीं रहता। स्वयं ज्ञान करो उसने भी मुक्ति हो जाएगी, परंतु सबका समाधान नहीं कर सकेगा। अरे भगवान के शरण हो जाए तो सबका समाधान, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग। मानने वाले उस पर चलने वाले, चलने वाले वो भी तो कृष्णार्थ परम जाने कहते हैं। वो तो प्रकांड प्रकांड नहीं, अद्वैत सिद्धि। अद्वैत वीथि पथिके उपास्य स्वानंद सिंहासन बद्ध लिप्त दीक्षा षठेन के ना विवयं हटेन दासी कृता गोप वधु बीटेन। उसने हमारा उदास बना लिया। मधुसूदाचार्य कहते हैं अद्वैत सिद्ध निर्माता, अद्वैत विधि पथ के जो अद्वैत मार्ग में चलते हैं उसके तो हम उपास्य हैं, गुरु हैं उनके, और अपने आनंद स्वरूप स्थित भी हम हैं, हमारे को अनुभव भी है, परंतु एक सठेन वो एक धूर्त है, बता बड़ा कड़स हो गया है, गोप बधु बीते न गोपियों का जार सठेन के नापी भयंग हठेन दासी कृता गोप बधु बीते न बिट नाम चार का जार का है, गोप बधु बीते न हठेन दासी कृता, जबरदस्ती हमारा दार बना दिया, अब क्या करें बताओ। जाना ही पड़ेगा, दादी ठीक है, अंत में तत्व वहां ही है, शुद्ध हो जाएगा। जनक महाराज कहते हैं कि मेरा सहज विराग रूप मन मोरा और थकित हो चंद सुखोरा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। तो कोई चीज होगा ना, शनकादिकों ने यही कहा, ज्ञान की मुख्य आचार्य ने, विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण। इसे सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान है, ध्यान जपर करते हुए गले पड़ जाओ, शरणागति है, शरणागति क्या है, गले पड़ जाना, किसी गले पड़ गया तुम जाना तेरा काम है, भगवान से गले पड़ जाओ, मारवाड़ी शब्द है, इसका नाम शरणागति है, गले पड़ जाओ, जब भी गले पड़ गया क्या करा, अब थोड़े कैसे गले पड़ गया होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण।